Kiss FM is back. You know now. Asculți doar hituri. Kiss FM. Gata, apare People, începem o nouă săptămână de party la Kiss FM. Cu alte cuvinte, începe Kiss Kiss in a Mix. Ultima săptămână în varianta Summer Edition, adică ne întâlnim de la 8 la 11, de luni până vineri, dar și sâmbăta și duminica de la 7 la 10 seara, cu voi, DJ Young și Olex. La fel, este și ultima săptămână de Summer Kiss, în care avem transmisii și distracție maximă de la mare, de pe plajele din Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun. Dar, hai să începem. Kiss Kiss in a Mix, Olex in the Mix, DJ Young on the mic și de acum încolo 40 de minute non-stop mix. La Kiss FM asculți doar hituri. I got a pocket full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town on what I mean. I got my ghosts around me. We're taking all by this. I just don't know if I will be. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight. Right. Let's do it tonight.

cât ești cu mine, inevitabil va fi bine. Și vorba vine, nu-ți face griji, las-o pe mine, inevitabil va fi bine. Va fi bine. Va fi bine. Nu ce da, nu mai zic niciun cuvânt, mai puțin până în zor, mai puțin până soarele iese din nou să vadă zâmbetul tău. De parcă nu ți-am zis de atâtea ori, iubirea ta îmi dă fior. Și pot să te zâmbim prin toate, lângă o altă jumătate. Banii n-aduc fericirea, dar te ajută să trăți iubirea. Foarte bine și la fel de bine și mai departe, nu? Andra la Summer Kiss Kiss in the Mix și uite două mesaje alese dintre cele care vin prin SMS. Hello, băieți, vreau un daily kiss pentru sora mea care se plimbă cu bicicleta pe strada Ștefan, zice Sava din Neamț. Iar Daciana din Râmnicu Vâlcea îi spune la mulți ani iubitului său, Marius. Să fii cu minte până vineri, să știi că sunt cu ochii pe tine. Hai să mixăm alte super hituri pe care le-ați cerut. Piese pentru voi, fii atent aici. Fady și Lazy J, Laugh Till You Cry. John Newman vine imediat cu Love Me Again. Și Naughty Boy cu Sam Smith, La La La. Vara asta la Kiss FM asculți doar hituri. Bitch, look good any day. I won't forget the day you rescued me. The day your true colors came out to play. Did anybody tell you you look better with your makeup on? Did anybody tell you you don't matter to me anymore? I was your joke, you were my heart. Played me well like a deck of cards. See the tears run down your face. Don't you think my mind is gonna change? Until you cry. cross the line, so I ain't counting free throws. Without the best of me, it's all in this verse. So I'm adding up the recipe, cause bitches gotta eat too. How you feeling? Like a million bucks? Wait, you used to feel it when I beat it up. But now others gonna tell me how I feel. They be standing in the line, and they know I know the deal. Real man on the track, cause I tell her how it is. Whole pass was a game, so familiar with the tricks. Yeah, you knew them all. I was blind, never done, not to see that. You must have had a stash when you hit all the cheats at. Think you can play me, baby, baby, crazy. I was in the studio with Divya and Fady, so I had to put it down. I just gotta tell you apart. Let you know I had a dozen other bitches from the start. No, no, no.

e piesa aceea care nu se poate asculta decât cu mâinile sus, adică decât dansa. Khaled, Se La Vie, la Summer Kiss, Kiss in a Mix, început de săptămână, mai departe cu voi, DJ Young și Olix, suntem împreună până la 11, iar de acum în 10 minute pregătim și mesajele de pe Facebook, chiar pe wall-ul Kiss FM, pe facebook.com/KissFM România, găsiți postarea Start de Kiss-uri. Până atunci, imediat ne întâlnim cu Justin Timberlake, Mirrors, la Summer Kiss, Kiss in a Mix, pentru voi, mixăm doar hit-uri! Bring it back. To the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Aren't you something to admire? 'Cause you shine on something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just by trying on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. See the sand in my heart is a space and now you're home. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. It's like you're my mirror, oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger, oh, with anyone else beside me. If you want, 'cause it's like you're my mirror, oh, my mirror staring back at me, staring back at me. Aren't you something and original? 'Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me, but they can see the set of my heart. There's a space and now you're home. Show me how to fight for now. I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here.

Încă o dată, hello, hello, chisomanilor! Am început ora a doua de mix de astăzi, din ultima săptămână de Summer Kiss Kiss in the Mix, Olix in the Mix, DJ Young on the mic. Peste un sfert de oră pregătim alte mesaje, alte dedichisuri, le mixăm pe cele care vin prin SMS cu mesajele de pe Facebook-ul Kiss, de pe wall-ul Kiss FM. Chiar acum ne întâlnim cu Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment, Smiley și Can Criminal și imediat Puia, Don Baxter și Connector, bagă, bagă bani!

Nicole Sherry Memories la Summer Kiss Kiss in the Mix. Uite unde de Kiss de la Crazy Cristina din Bihor pentru dragul ei Remus și un mesaj haios, să știi că eu îmi fac bagajele, de mâine plec la mare, cu sau fără tine. Iar Bianca din Brașov are un la mulți ani pentru cea mai scumpă și cea mai cool mătușă pe nume Renata, să rămâi mereu la fel de tare. Următoarele 4 super hituri in the mix pentru voi: Ellen Levon, Dancing to the Same Song, Don Omar și Lucenzo, Danza Guduro, avem și D'Banj, Oliver Twist, dar și Naughty Boy împreună cu Emily Sandé, Lifted la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Take me back to the place, sitting there with that look on your face, in denial that you just wrote a love song on a pink note. Satellites spinning round, bouncing like a melody you sing now, a million miles around the world, the signal hits my heart, it's about to. Y no te deja aquí a caminar. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? you gotta listen. I have a confession. Don't take it personal. I say I have a confession. So you gotta listen. See, I like Beyonce, but she get with Chica. I like Nicki, I yeah, she's bigger. I like Rihanna, she dey make me deco gaga. I like Amapola, cause people like her. I like Genevieve, I think that she's so sweet. I'm not a Buhari, cause she know the drink I read. Like to do it, do deep. I know you like the punch and you like the jazz. You like it too, baba, and you like funny poopa. And I know you love your songs, but you know if you sing in song. I thought of what you know, I do not blame you though. You wanna have them on, you know it's wrong, but the truth is that you're just not Oliva. Oliva, Oliva, you're just an Oliva. Just a lonely man, Oliva, Oliva. Just a lonely man, Oliva, Oliva. Need the bum bum, shake your bum bum, bum bum. You must need to need your bum bum, shake your bum bum, bum bum. You must need to bum bum. Hold it down, down, down, down. You must need to gong gong. Hold it down, down, down, down. You must need to gong gong. Hold it down, down, down. piesă nouă, cel mai recent single, Naughty Boy. Împreună cu Emily Sandé, Lifted. Pe ultima 100 de metri, nu uitați, este ultima săptămână de Summer Kiss, așa încât dacă ajungi la mare sau dacă deja ești acolo, distrează-te la Summer Kiss pe plajele din Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun, unde de dimineață până seara avem parte de cele mai trăznite și mai nebune concursuri, premii, hituri pe plajă și distracție cât cuprinde la Summer Kiss. Toată nebunia poți să o revezi pe site pe kissfm.ro/summerkiss. Hai să mixăm Pink și Nate Ruth, Just Give Me a Reason, apoi Deep Central, Sus Până la Cer, remixul Jay Murano și Macklemore cu Ryan Lewis, Thrift Shop, DJ Young și Olex la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri! Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch, you fix them. Now you've been am energie când

Soarele meu și-mi pasă, dar chiar nu pot să vin când vrei acasă. dependență de privirea ta. Și faptul că ai putea să fii oricând de altuia. Ți-aș lăsa un mesaj că am plecat. Ascultă, nu mă întreba, destinație necunoscută. Y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. So sweet, so beautiful. Yeah. Every day like queen on a throne. No, nobody knows how she feels. Aisha, lady, one day it'll be real. Let's do it. She moves like a breeze. Swear I can't get her out of my dreams. So have her shining right here by my side. Shining like a star. Sacrifice all them tears in my eyes. Oh. Yeah. Aisha, Aisha, my, my, my. Is it really real, real? Aisha, Aisha, smile for me now. I don't know, I don't know. Aisha, Aisha, in my life. Yeah. She holds her child to her heart. Makes her feel like she blessed from above. Écoutez-moi. Do this. Aisha, Aisha, passing me by. Go again. Aisha, Aisha, my, my, my. It's not even knowing. Aisha, Aisha, what am I to do? What am I to do? Aisha, Aisha, in my life. Yeah. Aisha, Aisha. Yeah. Un cover foarte tare, o prelucrare după Khaled, cei de la Outlandish, Aisha, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Uite un SMS de la Dia din Botoșani pentru cea mai bună colegă, Miruna. Abia aștept să începem școala, să fim din nou împreună în fiecare zi cum eram noi. Mi-e dor de tine, m-am gândit toată vara la nebuniile pe care le făceam. Și Gina din Râmnicu Vâlcea îi spune la mulți ani lui Florin să fii fericit și să nu uiți cât de mult țin la tine. Mixăm acum pentru voi Major Lazer, Get Free. Vine și Andra, Vank, așa și, iar apoi Lodi Casa Blanca. La Kiss Kiss in the Mix mixăm doar hituri.

to block it, I go. Din vara lui 2013, Naughty Boy la Summer Kiss Kiss in the Mix. Suntem pe final de oră și pe final de party astăzi, dar mâine și până vineri o luăm de la capăt, de la 8 la 11 seara și tot în formula DJ Young și Olix la Kiss Kiss in the Mix. Să aveți parte de o seară bestială și de o săptămână excelentă. Rămâneți pe Kiss FM pentru că numai la Kiss asculți doar hituri.